Umama binti Abu As radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bir tilla suvi yuritilgan taqinchoq sovg'a qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohga qasamki, men buni ahli baytimdan menga eng suyukli bo'lgan odamning bo'yniga taqib qo'yaman dedilar. So'ngra uni Umoma binti Abu Asning bo'yniga taqib qo'ydilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ahllari haqidagi suhbatlar naqadar maroqli. Huzur bahsh dillarni quvontiradi, ruhlarni tarbiyalaydi. Ularning fazilatlaridan ta'lim beradi. Bu galgi suhbatimiz Alloh subhanahu va taolaning o'zi har qanday rijsu najaslardan poklagan eng yaxshi xonadon a'zolarining biri haqida. Bizning mehmonimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning otalarcha mehr va muhabbatlaridan bahramand bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni go'dakligidan o'zlari ko'tarib, erkalatib katta qilgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nabiralari Umoma binti Abu As ibn Robi al-Qurayshi al-Abshamiyadir. Uning onasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning katta qizlari Pokiza Muhojira, ayollar sayyidasi Zaynab radhiyallohu anhodir. Uning buvisi onasining onasi Ummul Mu'minin zamonasi ayollarning sayyidasi birinchi bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirib, u kishini tasdiqlagan ayol Hadija binti Huvaylitdir. Alloh undan rozi bo'lsin va rozi qilsin. Hadija onamizning manoqiblari, ya'ni go'zal xulqlar va fazilatlari juda ko'p bo'lib, u oqila, fazilatli, dindor, taqvador va ahli jannat bo'lgan ayol edilar. Umomaning otasi Abu Az ibn Robi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kuyovlari, qizlari Zaynabning eri bo'lib, Ummul Mu'minin Hadija onamizning singillari Xola binti Huvaylitning o'g'lidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Asni o'zaro bo'lgan munosabatlari haqida maqtab gapirardilar. Imom Abu Davud rahimahulloh 202-275 hijriy qamari yillar o'z sanadida Husayn ibn Ali radhiyallohu anhumodan qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu As haqida jumladan shunday dedilar. Menga gapirganda rost so'zlar, va'da berib vafo qilardi. Abu As Badr jangida asir tushgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hurmatlari va qizlari Zaynabning sababidan undan fidya olinmay ozod etilgan edi. Makka fathidan ozgina oldin islomni qabul qildi va islomi juda go'zal bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga qizlari Zaynabni avvalgi nikohi bilan qaytarib berdilar. Ba'zi manbalarda yangi nikoh bilan deganlar ham bor. Shundan so'ng Abu As Madrasai Nabaviyaning suvoriylariga va islom vahodallarining biriga aylandi. Abu As radhiyallohu anhu hijratning 12-yinchi yili Zulhijja oyida vafot etdi. Umoma bobosining davrida tug'ildi. Uni onasi Zaynab iymon va aqida sharobi bilan o'z ko'zi oldidan yiroq qilmay tarbiyaladi. Uning tarbiyasiga juda qattiq e'tibor berdi. Umoma nihoyatda e'tiborli, mehr va muhabbatli muhitda ulg'aydi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga o'z vaqtlarini ajratib, o'ynatib va muborak bag'rlariga olib erkalatar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Umomaga qattiq mehr qo'yib, ko'ngliga ko'p qarar, elkalarida ko'tarib o'ynatar edilar. Hijriy 8-yinchi yil boshlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning suyukli qizlari Zaynab hali balog'at yoshiga yetmagan qizchasini qoldirib vafot etdi. Zaynabning firoqi onun kızçası Umamaga ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge ağır buldu. Atiyya al-Ansariya raziyallahu anha şunday rivayet kıladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızları Zeynep vafat etkende bizlerinin aldığımızga kirip, onu 3 mertte yok ki 5 mertte zarur bolsa köpürak sidirli su bilen yuviler. Ahirgisi de kafir yok ki şunga vokşaş huşbay koşiler. Sün beni çakiriler dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'nin cenazasını özleri okup Medine-i Munavvara'daki Al-Baqi kabristaniga dafin ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qaytib kelgach, Zeynep'nin firakını hafaligidan bir az yumşaş uchun Umamani bag'irlariga aldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Umamaga ko'p mehrlarini berar edilar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Umamaga bergan mehrlari chalik mehr ahallaridan Fatima-i Zahroning ikki o'g'illari Hasan va Husayn radhiyallohu anhumolardan o'zga hech kimga nasib etmagan. Umoma Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan alohida e'tibor rioya ko'rdilarki, hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni namozlarda ham ko'tarar edilar. Imom Buxoriyning sahihida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashoblaridan biri bo'lmish Abu Qatoda radhiyallohu anhudan qilingan rivoyatda shunday deyilgan: Biz peşin yoki asr namozini o'qish uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni kutib turgan edik. Bilol u kishini namozga chaqirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizning oldimizga chiqqanlarida yelkalarida Abu Osning qizi Umoma bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozga turdilar. Biz ham orqalaridan saf tortdik. Umoma hali ham yelkalarida edi. Takbir aytdilar, biz ham takbir aytdik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ruku qilmoqchi bo'lganlarida uni yelkalaridan olib yerga qo'ydilar-da, so'ng ruku va sajda qildilar. Sajdalardan bo'shab qiyomga turganlarida yana uni o'z joyiga mingizdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to namozni tugatganlaricha har bir rakatda shunday qildilar. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning islom hidoyati nurida bolalarga bergan ahamiyatlarining, ularga bo'lgan mehrlarining kuchliligiga va bolalarning bola ekanligiga rioya qilishlariga ishora qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Umomani to'la mehr bilan yaxshi ko'rar va uni o'ziga munosib sovg'a hadiyalar bilan siylar edilar. Ummul mu'minin Oyisha radhiyallohu anha shunday rivoyat qiladilar. Habashiston podshohi Najoshi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bir qancha hadiyalar yubirdi. Ularning orasida tilla ko'zli Habashi uzuk ham bor edi. Uni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Umomaga berdilar. Umoma sahobiy ayollar orasida katta martabaga ega bo'lgan. Hattoki uni payg'ambarning suyuklisi deyishar edi. Ummul mu'minin Oyisha radhiyallohu anha, agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Umomaga bo'lgan xos mehr muhabbatini bilmaganda edi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni undan rashq qilishgacha borgan bo'lar edi. Oyisha radhiyallohu anha Umomaning martabasini shunday rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tilla suvi bilan bezatilgan jiz taqinchoq hadiya qilingan bo'lib, u juda ham chiroyli edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning barcha ayollari jamlanib o'tirishgan edi. Zaynabning qizi Umoma esa bir chekkada tuproq o'ynab o'tirar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam taqinchoqni olib kelib, "Mana buni ko'ringlar-chi, qanday ekan?" dedilar. Ayollar qo'llariga olib ko'rishib, "Yo Rasululloh, bundan chiroyliroq, bundan ajoyibroq taqinchoqni hech ko'rmaganmiz" deyshtdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Menga beringlar" dedilar-da, qo'llariga olgach, "Allohga qasamki, buni ahli baytimdan men uchun eng suyukli bo'lgan odamga taqib qo'yaman" dedilar. Shu payt birdan ko'z oldim qorong'ilashib ketdi. Chunki taqinchoqni mendan boshqa ayollarga taqib qo'yishlardan qo'rqib ketgan edim. Mendan boshqalarda ham shunday hol yuz berganini ko'rdim. Hammamiz tosh qotib qoldik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam burilib nari ketdilar-da taqinchoqni Abu Osning qizi Umomaning bo'yniga taqib qo'ydilar. Bizlardan xavotir ko'tarildi. Hijratning 12-yilida vafot etgan Abu Os o'z qizi Umomani xolasining o'g'li Zubayr ibn Avvamga vasiyat qilib qoldirgan edi. Zubayr radhiyallohu anhu Umomani xolasi Fatima radhiyallohu anha vafotidan keyin Ali radhiyallohu anhu ga nikohlab berdi. Fatima radhiyallohu anha Ali radhiyallohu anhu ga o'zidan keyin Umomaga uylanishni vasiyat qilgan edi. Ali radhiyallohu anhu Umomaga Hazrati Umar radhiyallohu anhuning xalifalik davrida uylandi. Umoma to Ali radhiyallohu anhu shahid bo'lganiga qadar u bilan birga yashadi. Umoma Ali radhiyallohu anhu shahid bo'lganlarida qattiq xafa bo'ldi. Hazrati Ali vafotidan oldin Umomaga Agar erkakka ehtiyoj sezsang, men seni Mug'ira ibn Nawfalga umr yo'ldosh bo'lishingga roziman deya vasiyat qilgan edi. Umoma iddasi chiqqach, unga xalifa Muaviya ibn Abi Sufyon odam qo'yib o'ziga so'ratdi. Umoma Ali radhiyallohu anhu ning vasiyatiga ko'ra Mug'iraga agar senda bizga estak bo'lsa kel deya odam yubordi. Mug'ira kelib Hazrati Alining o'g'li Hasandan Umomaning qo'lini so'radi. Shunday qilib Umoma Mug'iraga turmushga chiqdi va umrining oxirigacha u bilan birga yashadi. Umoma Hazrati Alidan ham Mug'iradan ham farzand ko'rmadi. U Muaviya radhiyallohu anhu ning xalifalik davrida olamdan o'tdi. Uning vafoti tufayli Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qizlari Zaynabdan bo'lgan zurriyotlari uzildi. Tugadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qizlari Zaynabdan ham, Ruqiyadan ham, Ummu Kulsumdan ham zurriyotlari qolmadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zurriyotlari faqat Fatimai Zahro radhiyallohu anhodangina tarqaldilar. Mana biz Umoma binti Abu As radhiyallohu anha sirati bilan bir muncha hamnafas bo'ldik. Alloh undan rozi bo'lsin. Uning sirati ila vidolashar ekanmiz. Umoma Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak qalblariga eng suyukli bo'lganligini yana bir bor eslatib qolamiz. Alloh undan rozi bo'lsin va qabrini nurga to'ldirsin.